काचिदंतर्मुखावृत्ते आनंद प्रतिबिंबभाक् पुण्यभोगे भोगशान्तौ निद्रारूपेण लीयते कदाचित् कत्वतो नात्मा स्यादानन्दमयो अयम् बिम्बभूतो ययानन्द नात्मासौ सर्वदा स्थिते ननु देहमुपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु मा भूदात्मत्वमन्यस्तो न कश्चेदन भूयते तो अभी तक ये बतलाया कि जो आनंदमय कोश है उस आनंदमय कोश की भी विकारता को सिद्ध करते हुए बतलाया कि जिस काल में पुण्य भोग का उदय होता है उस समय यदि वह वृत्ति अंतर्मुख है अर्थात बाहर उसका गमन नहीं हो रहा उस समय जो है उसे क्या होता है तो कहा उसमें उस आनंद का प्रतिबिंब पड़ता अर्थात उसे आनंद का अनुभव होता ये संकेत किया। किंतु वहीं पर जब पुण्य भोग का काल समाप्त हो जाता है तो कहने लगे पुण्य भोग का काल समाप्त होने पर निद्रा रूप जिसे हम कहते हैं तो निद्रा के रूप में पुनः उस वृत्ति का लय हो जाता है अर्थात उस काल में पुण्य भोग के काल में जो हमें आनंद का अनुभव हुआ अनुभव होगा तो वृत्ति को लेकर के होगा वहां वृत्ति बनी हुई है आनंदात्मक वृत्ति अन्य पदार्थों की वृत्ति नहीं है। अब वह वृत्ति अन्न रसमय जो शरीर है उसमें भी नहीं है और जो प्राणमय आदि है जो जीवन आदि सत्ता उसमें भी नहीं है और जो मनोमय को लेकर के बाहर मैं और तेरा आदि और मैं मेरा आदि करके जो वृत्ति थी वो भी नहीं है। अब वो वृत्ति वहां पर जो है कैसी है तो उस मन ही जो कर्ता जिसको करके कहा था ऐसे विज्ञान में मात्र में स्थित हुई। अब वह वृत्ति बाहर नहीं जा रही जब ऐसे विज्ञान में कोश से कह दिया या बुद्धि वृत्ति मात्र है तब जो है उसके उस पुण्यों को कहा अर्थात पुण्य कुछ और नहीं मने असद पदार्थों की विकारी पदार्थों की जब हमें अनुभूति हो गई अनुभव हो गया तो हमने उधर से अपनी आसक्ति को हटा लिया और उस आसक्ति को अब बुद्धि वृत्ति में स्थिर कर लिया और वहां पर जब बुद्धि वृत्ति में स्थिर किया तो वहां तक तो होगा कि मैं ये असत नहीं हूं मैं क्या हूं सत हूं या हम ब्रह्मास्मि करके को और जब ये वृत्ति बनती है तो ऐसा इसको ही कहते हैं पुण्य का इसे भी क्या कहते हैं पुण्य का ऐसे पुण्य काल में ही अब वह जो कर्तृत्व भाव भी मिट करके वहां पर क्या होता है आनंदात्मक वृत्ति होती वहां उसे एक आनंद का सुख का अनुभव होता और जब आनंद का अनुभव होता है तो उसी को क्योंकि अब वो कर्ता नहीं अब भोक्ता बन गया इसलिए उसे कह दिया आनंदमय कोश और आनंदमय कोश का क्या है, तो उसे भोक्ता शब्द से भी कह दिया। तो इस प्रकार से जब स्थिति होती, लेकिन वो भोक्तापना कब तक रहता, आनंद का अनुभव होना भी कब तक रहता, कहने लगे जब तक उन पुण्यों के प्रभाव से अर्थात उस विवेक विचार के अनुसार जो है निरासक्त होते हुए जब तक स्थिति रही, तब तक उसकी आनंद की अनुभव की स्थिति रही, आनंद का वो भोक्ता रहा, लेकिन वहीं पर अभी अज्ञान भी बैठा हुआ है। उस अज्ञान के प्रभाव से वो वृत्ति लीन हो गई या निद्रा में चली गई। तो क्या हुआ, अब जो आनंद का अनुभव हो रहा था, वो आनंद का आनंद तो है, लेकिन आनंद का उस रूप में अनुभव नहीं होता। जब अनुभव नहीं होता है तो भोक्तृत्व भी नहीं रहेगा, तो वो अब भोक्ता भी नहीं रह गया। अब जब ये स्थिति होती है तो इसके लिए कहा कि कभी उसे आनंद का अनुभव हुआ और फिर वो आनंदा अनुभव जो है लय को प्राप्त हो गया। तो जो वस्तु आए और जाए, हो और न हो, तो क्या है, विकारी। और जो विकार है वो कभी कैसा नहीं हो सकता, सत नहीं हो सकता है। इसलिए संकेत किया कि वहां पर जो सत का जो करके स्वरूप बतलाया आनंद, वो स्वरूपगत आनंद नहीं है, वो बिंब रूप से आनंद की वहां प्रतीति हो रही थी उस वृत्ति विशेष में, लेकिन अब जो है वृत्ति के आवृत हो जाने से, ज्ञान आवृत हो जाने से वहां पर जो है उसका अनुभव भी नहीं हो रहा, इसलिए भोक्तापना भी नहीं रह गया। तो इसलिए क्या हो गया, ये भोक्ता और ये आनंदानुभव ये कैसे हो गए, ये हो गए विकारी। विकारी हो गए तो उसी विकारता को आगे के श्लोक में सिद्ध करते हैं। क्या कहा, कहा कादाचित तत्व तो नात्मा, कभी किसी काल में रहना, किसी काल में न रहना, ऐसे जो है विकारी को हम आत्मा नहीं कह सकते, वो आत्मा हो सकता नहीं, क्योंकि आत्मा कैसा है, तो कहा कि वह है निर्विकार। आत्मा कैसा है, कहा निर्विकार है, तो वह आत्मा नहीं हो सकता। आनंदमयो अपि अयम, आनंदमयता होते हुए भी उस वृत्तिकाल के समय में आनंद की ही प्रचुरता थी। अन्य कुछ हम बाहर की वृत्तियां तो मुड़ गई थी, बाहर वृत्ति थी नहीं, बाहर का कुछ अनुभव हो नहीं रहा था, लेकिन ऐसी वृत्ति में वहां प्रचुरता किसकी थी, अधिकता किसकी थी, तो कहने लगे आनंद की, सुख की, शांति की, कुछ भी कह लो, ये जो थी, तो कहने लगे आनंदमयो अप्ययम, ये जो आनंद है अर्थात ऐसी जो आनंद की अवस्था है या वोक्तृत्व रूप से जो आनंद है, कहने लगे वो तो विकारी है, तो ये भी आत्मा नहीं हो सकता। ये तात्पर्य, विम्बभूतो या आनंद, आत्मा असौ सर्वदा स्थिते, लेकिन जो ये अनुभव हो रहा था तो ये कहां से हो रहा था, कैसे हो रहा था, तब कहने लगे उसी वृत्ति में है, क्या हो रहा था, कहने लगे जो बिंब, उस बिंब का ही प्रतिबिंब पड़ रहा था, उस प्रतिबिंब को लेकर के ही वहां पर आनंद की अनुभूति हो रही थी, अनुभव हो रहा था, ये संकेत किया। और वो जो बिंब है, ये प्रतिबिंब तो कभी होता कभी नहीं होता, वो उपाधि के अधीन है। प्रतिबिंब कैसा है, उपाधि, तो वृत्ति रूपी उपाधि के अधीन है, अधीन होने से क्या है, स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, परापेक्षी है, लेकिन जो बिंबभूत है वो किसी की अपेक्षा रखने वाला, वो निरपेक्ष है, उसे किसी की अपेक्षा नहीं, और वो सर्वदा रहने वाला जो निरपेक्ष है, वो सदा रहने वाला है, वहां किसी करण की आवश्यकता नहीं है, सारे करणों के बगैर ही वो मने आनंद है। तो ऐसा जो आनंद है वो आनंद क्या है तो बिंबभूत आनंद है और वही है आत्मा, क्योंकि उसकी सर्वदा स्थिति, उसमें कभी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। कूटस्थो अचलो अयम सनातन, वो शाश्वत है, कूटस्थ है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन, वृत्तबिंब आदि होते हुए भी उस बिंब में कोई विकार नहीं है, ये संकेत किया। तो ऐसी स्थिति का वर्णन कर दिया। अब आगे तो जो है इस पर शंका करते हैं कि ऐसा बिंब है और जिसका अनुभव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उसकी सत्ता है ही नहीं, ये संकेत कर उसका निराकरण करें। लेकिन यहां पर समझें, अभी तक आनंदमय कोष से लेकर के वो माने अन्नमय कोष से लेकर के आनंदमय कोष पर्यंत क्या सिद्ध किया? विकार सिद्ध किया। और विकारी है अनित्य, और जो विकार से रहता है वो है नित्य। तो विकारी जो है वो आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा कौन हो सकता है? कहा जो विकार से रहित है, जिसमें कभी विकार संभव नहीं, और सर्वदा जो स्थित है। तो ऐसा कौन है? तो सत तत्व करके पहले ही माया से लेकर के और पृथ्वी से होने वाले भूत भौतिक पदार्थों तक सिद्ध कर दिया कि वो सब प्रतीयमान है, इसलिए वो प्रतीयमान जो है वो प्रतीप नहीं है, इसलिए जो है वो सब क्या है? मिथ्या है, असत है, ये सब संकेत कर दिया। अब उसी में जो है जो सत है वो सत ही कैसा है? का चित है और आनंद रूप है, ये सिद्धि यहां कर रहे। तो इसके लिए इन कोषों की निवृत्ति कर रहे, इन कोषों से वृत्ति को मोड़ना है। लेकिन अभी तक तो हमारी वृत्ति कहां चल रही है? का कोषों में चल रही, और कोषों को लेकर के ही उस वृत्ति का गमन होता है। तो एक तो कोष आवरण, और दूसरा यदि सकार को बदल दो तो कोष माने क्या? दूरी है ना। तो ये आवरण रूप कोष होने के कारण ही हमारी और उसकी दूरी है। लेकिन थोड़ा वहां पर सकार को बदलना होगा। तो अब जो है कोष दूरी है, उस दूरी को कैसे मिटाया जा सके? तो दूरी को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो बीच की स्टेशने हैं, जो बीच के ये कोष हैं, हैं उनका अतिक्रमण करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, उनसे अपना अभिनिवेश हटाना पड़ेगा। और जब तक इनसे अभिनिवेश नहीं हटेगा, जब तक इनसे प्रियता नहीं हटेगी, जब तक इनसे ममत्व नहीं हटेगा, तब तक हम इनका अतिक्रमण करने में समर्थ। और ये कोष ही जो है वो क्या है? हमारे लिए बाधक हैं। कोष ही क्या है? यदि कोषों में ममता है और कोषों में सत्य बुद्धि है तब तो ये बाधक हैं, और कोषों में यदि असत बुद्धि हो गई और असत बुद्धि हो करके ममता हट गई तब ये कोष हमारे लिए बाधक नहीं। सामवेद के अंतर्गत भी यहां कोषों को लेके अतिक्रमण बतलाया, वहां पर भी प्रतिबंधों की चर्चा की गई। सामवेद के अंतर्गत भी प्रतिबंधों की चर्चा की गई। हमारे लिए इस आनंद को अनुभव करने के लिए प्रतिबंध कौन है? तो वहां भी प्रतिबंध बतलाए, बाह्य पदार्थों की आसक्ति है ना, द्वेष क्रोध अथा राग द्वेष आदि और क्रोध आदि, कामना भी समझ लेना साथ ये, और उसके बाद अश्रद्धा, और उसके पश्चात फिर क्या बतलाया? मने असत में ही सत बुद्धि, ये वहां पर चार कह दिए, ये चार ही वहां प्रतिबंधक हैं। तो सामवेद में कहा सेतु स्तर दुस्तरान हाऊ, वहां गायक रूप में है तो हमको तो गाना नहीं आता, तो प्लुत करके वहां हाऊ शब्द का प्रयोग किया। कहा इन सेतुओं को तू पार कर, सेतु शब्द से वहां प्रतिबंधक लिया, इन प्रतिबंधों को तू पार करो, और कौन कहता तो वेद, और हाऊ को प्लुत कर दिया। हाऊ जब सामगान वाले गाते हैं तो वो खींच करके गाते हैं, तो वहां कहा मने मैं वेद कहता हूं कि तू इन दुस्तर जो ये प्रतिबंध हैं इन प्रतिबंधों को पार कर जा, अर्थात तर जा। तो सेतु स्तर दुस्तरान, अच्छा जो दुस्तर हैं उन सेतुओं को तू पार कर। अब वहां चार का किया लंबी व्याख्या के अंतिम फिर उन्होंने संकेत कर दिया, कहा सत्येन अनृतम, सत्य के द्वारा इस अनृत रूप जो प्रतिबंधक है उसको तू पार हो। और जब फिर हाउ शब्द का वहां प्रयोग किया तो जो है फिर कहा कि मैं बार बार तेरे, उसको द्वारा कहने का मतलब है बार बार तेरे को संबोधित करते हैं कि तू इन प्रतिबंधों को पार कर, इनका अतिक्रमण कर, और तब जाकर के तुझे उस आत्मा का, आनंद का, ब्रह्म का जो है स्वरूप प्राप्त होगा। ये सब संकेत वहां किया। तो इस प्रकार से कहते हुए वहां पर जो है ये बार बार कह करके और कहा, तब जाकर के क्या होना चाहिए, कैसे पार करेंगे। तो वहां एक बोले अहम अन्नम अदंतमादिम, ये शब्द प्रयोग किया। तो उस वेद के अंतर्गत कहा अहम अन्नम, मैं ही अन्न हूं। अहम अन्नम अदंत, और मैं ही अन्न का भक्षण करने वाला। और कहा आदिम, उस अन्न का भक्षण करने वाला भी मैं हूं और अन्न भी मैं हूं, ध्यान देना। और कहने लगे इतना ही नहीं तो भक्षण करने वाला क्या हो गया, भोक्ता, और भक्षण किया जाने वाला भोज्य। तो भोज्य भी मैं हूं और भोक्ता भी मैं। और इतना कह के फिर क्या कह दिया, अदंत म आदिम, लेकिन इस वच्छ और जो है भोक्ता, या भोग और भोक्ता, तो जो भोग्य है वो और जो भोक्ता है वह, इन दोनों का आदिम जो आदि स्थान है वो कौन है, कहा वो भी मैं हूं। जान लो मने भोग्य और भोक्ता। तो अब यहां पर आप इतना तो सभी समझते हो, भोग्य पदार्थ का हवन कहां होता है, भोक्ता में होता है। भोग्य पदार्थ का हवन भोक्ता में होता है। और यहां कह रहे जब इतनी स्थिति में आ जाता है तब वहां पर स्वयं भगवान कहते हैं कि फिर उस भोक्ता का हवन मैं अपने में कर देता हूं। अब जहां अन्नमय कोष की चर्चा आई थी वहां अन्न शब्द की व्युत्पत्ति जो की थी तो वहां क्या की थी, अदते अति इति अन्नम। वहां पर जो है प्रारंभ में ही जहां अन्नमय कोष की चर्चा की तो संकेत किया थी, अदते अति इति अन्नम, अन्न क्या है का जिसे खाया जाता, क्या किया जिसे खाया जाता, अति तो जिसे खाया जाता वो तो हो गया अन्न, और अन्न के तो अन्न कौन खाता है, जिसे खाया जाता तो खाता कौन है। कहने लगे अन्नात पुरुष, अन्न रसमय पुरुष है, तो वही पुरुष किसको खाता है, का अन्न को, और उसी से उसकी वृद्धि आदि लंबी चर्चा वहां कर दी, वो खाता। लेकिन उस खाने वाले को भी अति मने जो खाता वो कौन खाता, कहा वो अन्न ही खाता, ये शब्द वहां बोला था। मने अन्न को खाने वाला कौन है, कहा ये पुरुष है, और पुरुष को खाने वाला कौन है, कहा अन्न। तो कैसे कहा था, आगे भी कहेंगे अन्ना देव खलिमान भूतानि जायन्ते, हैं अन्न से ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, और अन्न से ही वहां कह दिया कि मन वर्धते, मन वृद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात जीवन को धारण करते, प्राण को धारण करते हैं, और अन्न में ही लय यंती शब्द का प्रयोग किया, प्रलय शब्द का प्रयोग किया, वहां दो तीन बार उस बात को कहा, तो अन्न में ही ये लय हो जाता। तो ये जो है अन्न से ही पैदा हुआ, अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त हुआ और अन्न में ही अब जो है, इसलिए वहां फिर अन्न शब्द का प्रयोग क्या कर दिया। तो इसके लय होने का ही मतलब है कि इस पुरुष को भी अदन करने वाला, खाने वाला कौन है, कहा अन्न ही। जिस अन्न को ये खाता और वही अन्न इसको खाता और वही अन्न से इसकी वृद्धि होती, ये सब चर्चा कर दी। वैसे तो ये सब संकेत वहां पहले ही संकेत कर दिया। और उसके पश्चात आप गीता में देखें तो गीता में क्या कहा, ब्रह्मार्पण। क्या मतलब, ध्यान देना, ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविर और ब्रह्माग्नौ और ब्रह्मणाहुतम और ब्रह्मैव तेन ब्रह्म कर्म, तो सबका आदि कौन हो गया, ब्रह्म ही हो गया। ब्रह्म से पृथक वहां कुछ भी बचा नहीं है, ये संकेत वहां भी किया। तो अग्नि आदि उसे कहा तो पंद्रहवें अध्याय में अग्नि शब्द से संकेत कर दिया है, मैं ही जो है वैसा नर होकर के उसको पचाता आदि सब कह दिया। और अन्न के लिए भी कह दिया कि सर्वी और सारी औषधियों को पुष्ट मैं ही करने वाला हूं। और वह भी कह दिया कि सारी पृथ्वी में गावा विश्व चौ है, हाँ, तो मैंने सारी पृथ्वी में मैं ही प्रवेश की, ये भी सारी बातें। लेकिन इन सबको कहकर के इन सबका आदिम माने पूर्व, इन सबसे पहले या सदैव सो मिदमग्रम आसीत जिसको कहते हो, वो कौन है, तो कह दिया वो मैं ही, वो ब्रह्म ही है। माने उसी में ब्रह्म कर्म समाधिना, ये क्रियाकारित्व जितना भी है उसका समाहितपना, उसका लयपना किसमें होता, का ब्रह्म में। ये सब ऐसे ही वहां पर भी संकेत किया, अहमन्नम अहमन्नम अदंतम, ये अन्न भी मैं हूं और अन्न से होने वाला जो है वो भी मैं हूं और उस अन्न का भी अदन करने वाला है वो भी मैं, अर्थात मैं सबका आदि हूं। इसी को उत्पत्ति स्थिति लय करके कह दिया, इसलिए चाहे वह भागवत हो जन्माद्यस्यतः करके कहा और चाहे वो ब्रह्म सूत्र हो उसमें भी यही संकेत कर दिया। तो इस प्रकार से यहां संकेत कर रहे हैं कि यह जो भोक्ता आनंदमय का है, जो भोक्ता उसी को क्या कहा है, आनंदमय कोश, उसी क्या कहा है, आनंदमय कोश। अब जो ये आनंदमय कोश है, ये कोश भी हमारे लिए दूरी पैदा किए हुए है, या ये भी हमारा प्रतिबंधक है, ये भी क्या है, प्रतिबंधक। अब इस प्रतिबंधक को भी जब हटाएंगे तो उसके लिए संकेत किया कि जब ये भोक्ता उस भोज्य को अपने में हवन कर देता है और जब भोक्ता इस प्रकार से अपने में हवन कर दिया तो उस भोक्ता से भिन्न क्या बचा, तो भोक्ता शब्द करके वहां पर अब कर्ता आदि सबका हवन हो गया, माने शुरू से लेकर के अन्नमय से लेके प्राणमय से लेकर के और अन्न माने मनोमय को लेकर के और जो है जो कर्ता रूप जो है माने उसको भी लेकर के सबका जो है किसमें हुआ हवन, तो कहा भोक्ता में। तो पुण्य भोग काल में वहां अन्य कोई वृत्ति नहीं, किंतु भोक्ता है वो, अब उसे कर्तृत्व का भी वहां अभिमान नहीं है, ऐसा हो गया। अब जो ऐसी स्थिति में जो भोक्ता है तो सारे भोग्य पदार्थों को उसने अपने में हवन कर दिया, तब जो है वहां पर वेद कहता है उस समय जो है उस भोक्ता का हवन में अपने में कर देता हूं, है? उसका भी आदि मैं, और जब अपने में कर देता हूं तो कौन बचा, तब वहां अब अनुभव का विषय जिसे मैं जानूं जो आनंद है, ऐसी कोई बात नहीं बची। और नई बात बची तब बहुत दर्शन यहां तक जाता है, बौद्ध भी बड़े अच्छे विचारक हुए और उन्होंने तब कह दिया सर्वम शून्यम शून्यम। लेकिन उनकी स्थिति क्या है, तो ये तो हमारे विवाद का विषय है। एक लामा आए थे, उनसे चर्चा हुई तो उनसे पूछा कि जो शून्य है उस शून्य का अनुभव किसने किया, तो वो अपनी पाली भाषा में बोले चित्ता, तो उनसे पूछा गया कि चित्ता क्या है, चित्त का नहीं नहीं, तो उन्होंने यही कहा चेतन। अब भले ही उनके अनुयायी किस रूप में चले या आप खंडन करने वाले किस लिए करें, तो वो जो कहने लगे माने चेतन, तो माने वो क्या है, तो वो चेतन ही है, क्योंकि उस वहां कुछ है नहीं तो चेतन मात्र। तो इस प्रकार से वही यहां संकेत करते हैं, तब वो क्या बचा, वही है बिंब। वो क्या हुआ, वो है बिंब। और ऐसा जो चेतन है, चित है, जो सत है और चित है, माया से लेकर के असत्ता तो पहले ही सबकी असिद्ध करते हुए सब सिद्ध किया, यहां पर चित और आनंद की सिद्धि कर, तो ऐसा जो चेतन, वो चेतन कैसा है, तो कहने लगे वही आनंद स्वरूप है। अब आनंद स्वरूप है, लेकिन आनंद को मने भोगने वाला है या आनंद की वृत्ति वाला, ऐसा कुछ, तब वो केवल मात्र बचता है। समस्त यह विकारी और बाधा की अवधि, बाधक की अवधि जो है वो क्या है, वही है निर्विशेष ब्रह्म, केवल ब्रह्म, और वही है आनंद स्वरूप। ये चर्चा की गई वहां। तो इस प्रकार से यहां बतलाया, और फिर कहा जब ऐसी स्थिति में पहुंचता है, तो वहां जब कहा कि उस भोक्ता का मैं अपने में हवन कर देता हूं, लेकिन अभी भोक्ता बना हुआ है, तब उसके लिए संकेत किया आगे के मंत्र में, कहा कि वही देखो अब तुमको क्या करना है, कहा करना छोड़ देना है, और जैसे ही छोड़ोगे तो क्या होगा, वा ऐसा गति, क्या संकेत किया, वा ऐसा गति, यही गति है माने हमारे उद्धार का, हमारे कल्याण का, तुम्हारे कल्याण का यही रास्ता है, है? वा ऐसा गति ये कहा, और फिर कहा कि स्वर्गम गच्छ, स्वर्गम स्वर्ग गच्छ, ऐसा शब्द है, मां नहीं जोड़ा, तो स्वर्ग गच्छ, ज्योतिर्गच्छ, ये शब्द पिया, अमृतम माने संकेत किया, जहां पर अमृत है न मृतः इति अमृतः, माने मृत्यु क्या है, एक विकार है, मृत्यु क्या है, एक विकार, प्राण के वियोग का नाम ही मृत्यु, तो मृत्यु विकार, अर्थात जहां कोई विकार नहीं है, या उसी को हम कह देते हैं मोक्ष, क्या कह देते हैं मोक्ष। तो और फिर कहा कि अमृतम स्वर्गच्छ ज्योतिर्गच्छ, है तो स्वर्ग शब्द का अर्थ वहां स्वर्ग नहीं कहा, स्वगच्छ, स्वर्गच्छ शब्द है, स्वर्गच्छ मने स्वगच्छ मने कहां जा, तो स्वस्वरूप में प्राप्त हो, तू स्वरूप स्वस्वरूप को प्राप्त हो जा, और उसको जो प्राप्त हो जाएगा कैसा स्वस्वरूप है, तो वहां भी वेद ने यही संकेत किया, ज्योतिर्गच्छ, जो ज्योतिष स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसे उसको तू प्राप्त हो जा। इस प्रकार से वहां पर भी सिद्धि की। अब जो है इस प्रकार से ही यहां भी सिद्धि कर रहे, लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या बचता, तो जिसको सत कहा, जिसको चिद कहा, जिसको आनंद कहा, तो वही शेष रह गया, अब उसका अनुभव करने वाला तो कोई बचा ही नहीं है? तब जो है इस पर आगे शंका की है? कि वही ननु देहम उपक्रम्य निद्रानंदांत निद्रानंदांत वस्तुसु मा भूदात्मत्वमन्यस्तु न कश्चित अनुभूयते। तब यहां पर शंका की, वहां तो जब कुछ बचा ही नहीं, आनंद का अनुभव करता ही नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो आप ये कैसे कहोगे कि आनंद है, आनंद की सत्ता कैसे सिद्ध हो, तो इसका मतलब आनंद आत्मा भी नहीं है। तब कहने लगे आगे उसका दिया कि तुमने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आप ये बतलाओ मैंने जो इन सब को अनुभव करता, जिस अनुभव की बात कहते हो, तो उससे भिन्न कोई और नहीं, निचेतन मने कोई नहीं है, तो कहने लगे ये बात भी आप कैसे कह सकोगे, किसी अनुभव के द्वारा कहोगे, और जिस अनुभव के द्वारा कहोगे तो कहने लगे वही चेतन है। अब अन्य अनुभवों को हटा दिया, उस अवस्था में जो ये कथन बन रहा है कि वह नहीं है, तो इसका भी न निषेधात्मक भी जो अनुभव किसको होगा? तो वही अधिष्ठान मात्र को कह दो, या मैंने सबका निषेध कहां होगा, तो अधिष्ठान मात्र में होगा। तो अधिष्ठान मात्र था तो वह आनंद में ही होगा, सचित आनंद से भिन्न में नहीं होगा। ऐसा जो है वह परमात्मा और ऐसा सच्चिदानंद रूप है, उसकी यहां चर्चा की। अब इसी टीका को थोड़ा देख लो। कादाचित कत्व इति कत्वत इति अयम आनंदो मयोपि कादाचिद कत्वाद आत्मा न स्यात्। तो इसलिए संकेत किया कि ये आनंद का जो भोक्ता आदि होकर के और आनंदमय की जिसकी कोष की चर्चा की गई है, कहने लगे ये भी किसी काल विशेष में होने के कारण, पुण्य फल भोग के समय में होने के कारण, निद्रा आदि में लय को प्राप्त होने के कारण, तो किसी काल में होना और किसी काल में न होना, इसलिए जो है ये भी आत्मा होने के लिए है समर्थ नहीं है, इसे भी आत्मा कहा जा सकता नहीं। तो आत्मा जो है इससे कोई अन्य ही है ऐसा। और कैसे? तो इसके विकार को सिद्ध किया। जैसे आकाश के अंतर्गत बादल आते हैं तो वृष्टि होती है, हैं? उससे हमें जो है शीतलता जल आदि की प्राप्ति होती, ठीक है, लेकिन वो बादल भी आते हैं और सदा बादल तो नहीं रहते। जैसे उस आकाश में बादल आए और चली गई, ठीक इसी प्रकार से ये आनंदमय जो है वो भी उस आकाश में, जिसे मध्यस्थानी कहा, जिसे गुफा करके कहा, ये समझ लेना, उस में ये आनंद भी आता है और जाता, लेकिन उसी आकाश में जो मध्याकाश इसको संकेत करते आए, उसी में जो है उस फिर आत्म तत्व को वह जान लेता है। कैसे जानता है? तो उसी आकाश के रूप में, तो कहा आकाश ही बचेगा तो शून्यम शून्यम ही हो जाएगा। तो कहा नहीं, वहां पर जो है वो कैसा आकाश है? तो परमे व्योमन, उस परम आकाश के रूप में उसे जानता है। तो वो जो है परम व्योम क्या है? तो जहां पर समस्त उपाधियों की निरस्तता हो जावे, वही है परम आकाश। सारे गुण धर्मों की निरस्तता कर दी जाए, तब जो बचता है उस आकाश का नाम है परम आकाश। भूत आकाश में तो गुणों की कल्पना है, उसमें पद पदार्थों की भी कल्पना है, लेकिन उस आकाश में कोई कल्पना संभव नहीं। ऐसा जो आकाश हो, तो उस आकाश के रूप में जो श्रुति ने कहा था, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन आदि करके संकेत किया था, तो परम आकाश शब्द से कहा। तो वो परम आकाश कैसा है? तो उसी को श्रुतियां और कहती हैं, यदि हेश आकाशो नश्यात कोवान्यात कोवा प्राण्यात, ये का है ना, तो रसो वही स करके कह दिया उसी है। और फिर कहा रसम लब्ध्वा आनंदी भवती, उस रस को प्राप्त करके क्या हो जाता है? आनंद को प्राप्त नहीं करता, एक सीमा तक प्राप्ति की बात कही, फिर क्या कहा? आनंदी भवती, जैसे कहते हो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवती, भाई वह क्या कहा है? आनंदी भवती, वो आनंद स्वरूप में स्थित हो जाता, वही उसका क्या है? स्वरूप है। तो अब जितना जो है कर्ण आदि के सापेक्ष से होने वाला वो सब विकार है ना, और जो है निरपेक्ष जो है उसमें किसी कर्ण आदि की अपेक्षा नहीं है, लेकिन वो उसका स्वरूप है। ऐसा जो है वो सच्चिदानंद आदि रूप जो है वो विद्यमान है। तो यहां पर संकेत जो कर रहे हैं वो सीधे ननु विद्यमाना नाम आनंदमयादी नाम सर्वेशाम आत्मत्व निराशे नैरात्म्यम, मने जो विद्यमान आनंद है जिसका पुण्य फल वो हो रहा है, तो ऐसा जो आनंद है यदि उसका भी आपने निराश कर दिया, उसको भी आपने कहा वो भी नहीं, मन मनोमय वो आनंदमय कोष, और वो भी नहीं है, उसको वो आपने विकारी सिद्ध कर दिया, तो कहने लगे फिर तो नैरात्म्यम, फिर तो आत्मा भी है ये कौन कहेगा और कैसे कहेगा? फिर तो आत्मा भी नहीं ये होगा। तो ऐसा संकेत किया, कहा ऐसी जो है जब किसी की जिज्ञासा हुई तो उसके लिए कहा कि नहीं ऐसा नहीं, ये जो आनंदमयता जो है वो तो प्रतिबिंब रूप है। बिंब भूत करके कहा बुद्धि आदौ प्रतिबिंबतया अवस्थितस्य प्रियादि शब्द वाच्यस्य आनंदमयस्य बिंब भूतो कारणभूतो यह आनंद। वो जो है किसी कारण से ही होगा, कोई भी जो कार्य रूप होता है वो कार्य बगैर कारण के संभव नहीं है। और जो है तो ये जो आनंदमय आदि में आनंदानुभूति है वो प्रतिबिंब रूप है, वो कार्य रूप है, लेकिन उस कार्य का जो कारण वो क्या है, का बिंब। और वो बिंब जो है वो कारण में परिवर्तन नहीं है, कहा वो अपरिवर्तनीय है, वो जसका तस रहता। जैसे सूर्य का उदाहरण दिया था कि प्रतिबिंब जब तक दिखाई देता तब तक ठीक, और नहीं दिखाई देता है तो क्या सूर्य नहीं है, क्या बिंब नहीं, बिंब तो है ना, उसका निषेध नहीं किया जा सकता। ऐसे ही यहां पर भी संकेत कर रहे हैं कि उर जो है मन, ये तो सब क्या है, प्रियादि शब्द को लेकर के आनंदमय आदि इसको उसको कहा तो उसका जो है बिंब ही कारण है। बिंब भूत कारण भूतो यह आनंदा, वो आनंद है। असौ एव आत्मा, यही आत्मा है, यही आत्मा भवती, यही आत्मा होता है, यह आत्मा है। कुत इत्याह, कैसे, तो कहा इसलिए, तो विशेषण दिया सर्वदेती, ये विशेषण आदि भी अभी हमारे समझने के लिए, अभी हम मार्ग में मार्गन कर रहे हैं इसलिए मार्गियों के लिए है, जो मंजिल पर पहुंच गया वहां पर ये विशेषण आदि भाव भी नहीं, ये संकेत है। तो कहने लगे सर्वदा इति माने वो सदैव रहने वाला है, किसी भी काल में उसका अभाव नहीं। अब जिस किसी काल में जो नहीं अभाव होता है तो वो सर्वदा रहने वाला है, वो शाश्वत सनातन आदि शब्द से कहा जाता है। और वही क्या है, वही है नित्य, वही क्या है नित्य, तो वो नित्य है, इसलिए नित्यत्वाद इत्यर्थ, सर्वदा रहता क्यों, का वो नित्य है, किसी भी काल आदि के द्वारा उसका वाद नहीं होता। इसलिए फिर अनुमान करके बतलाया ऐसा विवाद का जो विषय जो आनंद है, आश्रय आनंद है, वो आत्मा भवितुम अर्ति, वो आश्रय ही क्या है, आनंद है, आनंद होने योग्य है। क्यों, कहा नित्यत्वात, वो नित्य है, इसलिए यह आत्मा न भवति न सौ नित्य हो, जो आत्मा नहीं होता है वो नित्य भी नहीं होता। ये यथा देह आदि, इस जैसे ये शरीर आदि, शरीर जो है वो क्या है, का नित्य नहीं, किंतु क्यों नहीं नित्य है, तो कहने लगे इसका आना जाना, इसमें विकार देखिए, और जो विकारी है वो नित्य नहीं होता। गगनादेर उत्पत्य मत्वेन अनित्यत्वात् अनैकांतिक कांतिकेति, माने क्या है, जैसे आकाश और वायु और तेज जल पृथ्वी आदि से ही ये शरीर उत्पन्न हुआ, यही तो मानते हो, यहां पंचीकरण है ना, पांच ये साधनों के द्वारा इनके संगठनों से ये शरीर बना है ना, क्या हुआ, पांच इन साधनों को लेकर के और इनका संगठन हुआ तब ये शरीर हुआ देह। तो अब जो आकाश आदि से लेकर के जो इसकी उत्पत्ति हुई है, तो वो आकाश आदि कैसे कह दिए गए, का निस्तत्व प्रतीयमान है लेकिन उनकी कोई सत्ता नहीं, और ऐसे ही पृथ्वी पर्यंत कह दिया, तो ऐसे कारण से होने वाला जो कार्य रूप शरीर, जब कारण ही नित्य नहीं है तो उसका शरीर नित्य कैसे होगा, ये संकेत है। इसलिए संकेत किया गंगा देर उत्पत्ति मत्वेन, आकाश आदि जो है वो कैसे उत्पत्ति धर्म वाले हैं, उनका तो मैंने उदय कहा गया, उत्पत्ति कही गई है, तो इसलिए अनेन अनित्यत्वात, इस कारण से जो है ये क्या है, अनित्य हैं, और अनित्य जो होते हैं वो कभी एकांतिक नहीं हो सकते, वो क्या है, अनेकांत हैं। एकांतित का मतलब क्या, एकांत, एकांतित, एकांते भवा थी एकांतिकता है, एक के सिवाय बने सबका अंत हो जाए, जहां एक के सिवाय कुछ न रह जाए वो है एकांतिक, और जहां अनेकों अंत होते रहे और अनेकों दिखलाई देते रहे और फिर उनका अंत, तो वो क्या है? अनैकांतिक। तो ये जो संसार सब कैसा है? अनैकांतिक। और एकांतिक कौन है? कहा वही आत्मा। ये संकेत कर दिया। तो इस प्रकार से इतिभावा, तो मैंने ये सिद्ध ये कर दिया कि जो भी यह कोष है वो सब हमारे लिए क्या है? ये कोष ही हमारे लिए प्रतिबंध हैं। किसके लिए? उस आत्मस्वरूप को जानने के लिए, या उस आत्मस्वरूप ही मैं हूं, इस बात में प्रतिबंधक कौन है? तो ये हैं। अर्थात ये ही हमको दुख दरिद्रता देने वाले हैं, जबकि हम सर्वथा दुख दारिद्र से रहित हैं। तो वो रहितता का हमें ज्ञान क्यों नहीं होता? तो कहने लगे ये आवरण बैठे, ये प्रतिबंधक बैठे। देखो एक चर्चा आती है, प्रतिबंधों की सामान्य चर्चा सुना रहे, सामान्य हमारे पौराणिक प्रक्रिया में आता है, वहां भी संकेत किया गया कि विद्या हम प्राप्त करने जाएं, है ना, तो वहां पर प्रतिबंधक आ जाते हैं। और उन प्रतिबंधक जो आते हैं वो एक आध नहीं, तो वहां कहा करोड़ों प्रतिबंधक आ जाते, है ना। और कहने लगे विद्या के पश्चात हरि मंदिरे करके संकेत कह दिया, कहा वहां पर उसके आधे, तदर्धम उसके आधे, और कहने लगे उसके आधे भी जाह्नवी तीरे, गंगा आदि स्नान करके हम अपने कलमशों को दूर करें तो वहां भी आधे आ जाते। अब ये श्लोक कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बार भीमसेन को सुनाया, और भीम को सुनाया तो भीमसेन ने कहा महाराज आप कहते हो कि ये जो है करोड़ों और लाखों की जो चर्चा आप बता रहे हो, और गंगा किनारे भी वो लाखों प्रतिबंधक बैठे हैं और वो शत्रु हैं, वो उस प्रकार से तुम्हें बाधित कर देते, गंगा आदि स्नान नहीं करने देते या सत्संग वार्ता आदि नहीं करने देते, ये सब चर्चाएं जो आप कर रहे हो, लेकिन हमको तो ये कोरी गप लगती। क्यों? का इसलिए लगती है क्योंकि वो कहीं प्रत्यक्ष तो दिखाई देते नहीं, जो प्रतिबंधक हैं वो प्रतिबंधक हमें कहीं प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। गंगा स्नान में या सत्संग आदि में हमें रोकने वाले, भगवान के दर्शन करने में रोकने वाले, वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। भगवान ने कहा कि कोरी गप नहीं है, शास्त्र का वचन है। कहने लगे शास्त्र का वचन है लेकिन हमको तो सच्चा नहीं लग रहा, है ना। तब भगवान ने कहा कि भाई तुम्हें दिखाई नहीं देते लेकिन वो छुपके रहते, गुपचुप रहते हैं, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देते। तो कहने लगा कि मैं जो हूं इसका जो है प्रयोग करूंगा, प्रत्यक्ष करूंगा। तो कहा कर लो भाई। भीमसेन जो है घोड़े पर सवार होकर के और सशस्त्र जो गंगा के किनारे गए, दोनों तरफ झाड़ियों में ढूंढते रहे लेकिन उन्हें कोई नहीं, वापस आ गए। सहम को वापस आए तो भगवान ने पूछा कहो आ गए? कहा हां आ गए। तो कहा मिला कोई? कहा आप कोरी गप, हम तो पहले ही कहा था आप कोरी गप लगाते हो, हमें जो है सुबह से लेकर के शाम तक मैं रहा लेकिन हमें तो वहां कोई भी नहीं। कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ तुमने गंगा स्नान किया? सोई कहने लगा कि महाराज गंगा स्नान तो दूर रहा, हमने आचमन भी नहीं किया, प्रोक्षण भी नहीं किया, ये तो हम भूल ही गए कि बस समझ लो यही बंध है, का नाम वहां पर शत्रु बैठे जिन्होंने तुम्हें गंगा स्नान भी, कि हम तो शत्रुओं को खोजने में रहे। ठीक इसी प्रकार से हमारे लिए इतनी सूक्ष्मता से ये प्रतिबंधक हमारे सामने आते हैं, ये हमें प्रतिबंधक मालूम नहीं पड़ते लेकिन यही हमारे प्रतिबंधक। शरीर में हमारी इतनी आसक्ति होती है कि हम आगे यात्रा नहीं कर पाते, बाहर के पदार्थों से नहीं हट पाते तो शरीर में हो जाती है, शरीर से हटते हैं तो अपने जीवन से हो जाती है, जीवसा बढ़ जाती है, और उससे भी आगे बढ़ते हैं तो कहने लगे मन से हो जाती है, और मन से भी आगे जाते हैं तो अपने ही में ही कर्तृत्व भाव में हो जाती, अपने कर्तव्यपने का अभिमान रहता, मैं ऐसा हूं मैंने ऐसा किया। तो ये सारी बातें तब इनके लिए कहा, इन सब का जब धीरे धीरे क्रम से त्याग होता है तब जाकर के इसकी जो है हमें अनुभूति होती। इसलिए यहां ये प्रतिबंधक कोष भी बतला दिए गए और ये हमारे लिए आवरण है और ये ही हमारे विरोधी हैं, प्रतिबंधक हैं। लेकिन हम इन्हें प्रतिरोधी विरोधी कोई मानता, जिस दिन हमें इनमें भी शत्रुता दिखाई देने लगे, ये शरीर क्या करता है, ये अन्नमय कोष क्या करता है, इसका तो व्युत्पत्ति ही कर दी गई। देह शब्द जहां कहा गया तो दहती देह, ये शरीर क्या करता, हमको जलाता है और कहीं न जलाए तो भूख प्यास से तो जलाता ही है, लेकिन भूख ही प्यास से नहीं, सब जानते हो कितने रूपों में हमको जलाने वाला कौन है, जो सताए जो जलाए वही क्या है, वही शत्रु है। तो ये शरीर ही हमें क्या करता है, यही यातना देता है, यही हमें सताता। तो इस क्रम से ये सब प्रतिबंधक रूप से संकेत कर दिए गए और इन कोषों को जब हम निवृत्त कर लेते हैं विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा, और क्या विवेक है तो वास्तव में सब पदार्थ क्या है और असत क्या है। इस क्रम से चलते हुए जब हमें सब पदार्थ का विवेक असत असत का हो जाता, तब जाकर के हम इन प्रतिबंधकों को हटाने में समर्थ होते हैं। इसलिए हमारे यहां कहा दुर्लभो विषयो त्याग, विषयों का त्याग बहुत दुर्लभ है। अपने से भिन्न पदार्थ जितने भी हैं जो हमारे भोग्य हैं वो सब विषय, कहने लगे उनका त्याग बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो तत्व दर्शनम, लेकिन वास्तव में जब विषयों का त्याग भी दुर्लभ है तो जो तत्व का दर्शन है वो भी दुर्लभ है, है? और दुर्लभ सहजावस्था, जो इस आनंद स्वरूप की चर्चा की गई ऐसी जो सहज अवस्था है वो भी दुर्लभ, बगैर कृपा के ये भी हो सकती नहीं, ये संकेत किया। तो अब जो है यहां पर ये जो तत्व दर्शन होना, विषयों का त्याग होना नहीं, इसीलिए ये हो, इसलिए ये सारे साधन वेद से लेकर के हमारे पुराण ही नहीं, हमारे साहित्यों में भी है और लोक में भी इनकी चर्चा कर दी गई है ना। और भी संकेत किए, सामान्य कवि भी लिखते हैं क्या है? ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में और तेरा साई तुझ में जाग सके तो जा। क्या मतलब है, संकेत किया कि तेल कहां रहता है, है? तिल में है? वो तो एक स्थूल आकार उसमें रहता, और ऐसे ही क्या है वो है? आगे कहां रहती है, है? तो कहा चकमक में। और जो है तो कहने लगे ठीक इसी प्रकार से जो ये आवरण दिखला रही दे रहे हैं, जो नाम रूप दिखलाई दे रहे हैं, उनमें तो ये है तिल एक नाम है, एक उसका आकार है, उसमें जैसे तेल विद्यमान, ऐसे ही इन नाम रूपों में ही कौन विद्यमान है, कहा वो आत्मा विद्यमान है, है? जाग सके तो जाग, यत तू प्रबोध कर सके तो कर ले, है? उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त बरा निबोधित आदि करके कहा है ना। और महादेवी वर्मा ने भी कहा चिर से जग आंखें उन्हीं दी आज कैसा व्यस्त माना, जाग तुझको दूर जाना, कह न ठंडी सांस में या भूल या जलती कहानी, आग और में हो तभी दृग में सजेगा आज पानी, राख छड़िक पतंग की अमर दीपक की निशानी, पर तुझे है अंगार पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर। ये सब संकेत किया तो लेकर के वेद से लेकर के और यहां पर्यंत तो ये सारी उठो लाल आंखें खोलो पानी लाई ऊमू डोले, ये सब कविताएं जो है छोटी कक्षाओं में प्राथमिक पाठशालाओं में थी, है ना। ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो, ये सब चर्चाएं की गीता में भी आप सुनते ही रहते हो, या निशा सर्वभूता नाम। तो ये जो है संकेत यहां पर किया, और तो सामान्य में भी ये हमारी एक विचार की धारा थी, लेकिन नई शिक्षा में वो विचार की धारा नहीं है, वहां पर तो जो है कविताएं आजकल ही बड़ी विलक्षण विलक्षण। तो चलो, तो यहां पर जो है क्रम से यही बतला रहे हैं कि लौकिक व्यवहार में भी हमें कैसे विचार करते हुए चलना है, और यदि वहीं से हमारा प्रारंभ होगा, पहला जो स्टेप हमारा पहला जो कदम है वो वहीं से है, और वहां से विचार करते हुए जब हम चलते हैं तब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और तब जाकर के समझ में आता है ये मनोमय प्राणमय आदि जो है अन्नमय आदि कोष इनका विवेक होता है। और जब इनका विवेक होता है कि इनमें सत्यता कितनी असत्यता कितनी, तब इनसे हमारी आसक्ति हटती है अर्थात तब अनृत पदार्थों से हमारा अभिनिवेश हटता। अभी तो जो है हमारा अनृत पदार्थों में ही अभिनिवेश है, इसलिए सत्यान्वेषण के द्वारा हमें जो है अनृत अभिनिवेश को हटाना है। उसके लिए ही विचार शास्त्र आदि सब हैं, उसी के लिए जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो उसी के अनुसार हम करें और केवल शब्द अर्थ तक सीमित नहीं रहें। शब्द और अर्थ के मध्य में वागर्थाविव संप्रक्तौ है, उसी के मध्य में जो विद्यमान है जो तात्पर्य है, हैं? तो शब्द अर्थ के गर्भित जो है उसको हम खोजें, उसका अन्वेषण करें। तो इसलिए तुलसीदास ने इसलिए लिखा वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर संकेत। तो इस प्रकार से यहां कोषों की जो है चर्चा की गई और उनका लक्ष्य क्या है, तो उस लक्ष्य को ध्यान रखते हुए हमें विचार करना चाहिए। ओम शांति। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सोत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।